Vijf uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Peter R. de Vries Foundation looft een beloning van 100.000 euro uit voor de gouden tip over de dood van Mike Venema. De 53-jarige Nederlander verdween in september 2018 van Curaçao, waar hij woonde. Een jaar later werd zijn lichaam gevonden in een auto die op de bodem van de Caribische Zee lag. In het programma Opsporing Verzocht zei de politie uit te gaan van een misdrijf. Een ongeluk is volgens de politie uitgesloten. De zuidoostkust van de Verenigde Staten bereidt zich voor op orkaan Idalia. De orkaan is nu categorie 2, maar groeit mogelijk snel door naar kracht 3 of 4 op een schaal van 5. Inwoners van verschillende laaggelegen gebieden worden verplicht geëvacueerd. De afgelopen dagen trok Idalia al over Cuba. De orkaan zorgde daarvoor veel wateroverlast en tienduizenden mensen moesten hun huis verlaten. De Volksbank heeft niet genoeg zicht op criminele activiteiten van klanten. Er is geen duidelijk systeem waarmee opgemerkt kan worden of rekeninghouders zich met criminele praktijken bezighouden. Zo controleert de Staatsbank onvoldoende of klanten cryptomunten misbruiken om geld wit te wassen. Zo blijkt uit details die toezichthouder DNB bekend heeft gemaakt. Alleenstaande mannen krijgen in België voorlopig geen opvangplek als ze asiel aanvragen. De staatssecretaris die daarover gaat zegt zo te willen voorkomen dat kinderen de komende winter op straat moeten slapen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de maatregel neerkomt op uitsluiting en wijzen erop ook dat alleenstaande mannen kwetsbaar kunnen zijn voor geweld en misbruik. België heeft een tekort aan opvanglocaties. Daarom krijgen vrouwen, gezinnen en alleenstaande minderjarigen voorlopig voorrang. Het is niet duidelijk voor hoe lang die maatregel blijft gelden. Het weer, het is zo'n 10 graden. In de ochtend kans op buien met soms hagel of onweer. In de middag is er meer kans op zon. Dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag bezoeken Willem-Alexander en demissionair staatssecretaris van Toeslagen en Douane Aukje de Vries het haventerrein in Vlissingen. Na Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen is ook deze haven in trek bij criminelen. In de haven van Vlissingen vond de douane nog eens 500 kilo cocaïne. Een partij van 600 kilo cocaïne. Ja, regelmatig wat. De afgelopen half jaar zeker 8 keer. Vorige week nog een extra klapper van 1500 kilo. Dus we hebben behoorlijk wat vangsten de afgelopen tijd. Vroeg met Stefan Kondur. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 30 augustus. De reden van het bezoek van de koning en de staatssecretaris. De grote hoeveelheid drugs die in de haven wordt gesmokkeld. En wordt uitgehaald daar ook. De strijd tegen de drugsimport is een zware en een van een lange adem. Morgen buigt de rechter zich ook nog eens over uithalers die in Vlissingen zijn opgepakt voor het uithalen van drugs. Waarom is deze Zeeuwse haven nou zo aantrekkelijk? Hoe gaan de bendes te werk? En hoe ziet de strijd ertegen eruit die er tegen gevoerd wordt? Ga ik bespreken tot 6 uur hier op NPO Radio 1 met Eldridge Penturi, werkzaam voor PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent bij ons in de uitzending. We gaan er een uitgebreid een uur over praten. 2023 is nu al een jaar met hoge drugsvangsten daar in Vlissingen. Om hoeveel kilo gaat het tot nu toe? Tot nu toe is wel 5500 kilo gevangen. Best veel als je kijkt naar vorig jaar. Vorig jaar was er in totaal 4100 cocaïne onderschept. Dus er is nu al meer onderschept dan vorig jaar het hele jaar bij elkaar. En dan is altijd de vraag, wordt er dan beter gecontroleerd of wordt er meer binnengehaald? Als je mensen van de douane spreekt, zeggen ze dat er in ieder geval meer wordt samengewerkt. Hè, tussen de douane en de andere overheidsdiensten, zoals de Koninklijke Marechaussee, de politie. Je weet het natuurlijk nooit of dat ook inderdaad zo is. Nee. We weten altijd wat er wordt onderschept, maar we weten nooit wat er niet wordt onderschept. Nee, dat is zeker waar. Jij werkt voor de krant daar en je houdt het onderwerp flink in de gaten ook. Je schrijft er veel stukken over. Wanneer besloot jij je zo vast te bijten in dit onderwerp? Nou goed, ik kreeg op een gegeven moment de portefeuille politie en justitie toebedeeld. En daar valt automatisch dit onderwerp onder. Dus dat doe ik nu al een paar jaar. En er is genoeg over te schrijven, zullen we maar zeggen. Ja, nou, en van jouw expertise kunnen we deze ochtend ook gebruik maken. Misschien wil de koning ook wel dingen van je weten of leest hij ook wel met je mee in de krant. Want vandaag komt de koning samen met de demissionair staatssecretaris dus langs in Vlissingen. Hoe wordt er in Vlissingen allereerst gekeken naar dat bezoek? Nou, wat ik in ieder geval heb gemerkt is dat er... het is een bezoek aan de douane, want... De staatssecretaris wil de koning graag laten zien wat er in de haven gebeurt door de douane. Wat ik in ieder geval merk is dat er flink naar uitgekeken wordt. Er zijn allerlei voorbereidingen natuurlijk aan vooraf gegaan. Heel draaiboek met strakke tijden. Wat we hier eigenlijk ook in de omgeving merken... We kregen toevallig gisteren een mailtje van een lezer. Die wilde graag weten waar hij de koning kon zien. Dat is altijd heel spannend voor de burgers. Alleen valt er weinig te zien, want het is een werkbezoek... en het vindt allemaal plaats op een afgesloten terrein. Hm. Een terrein waar jij wel bij mag, en een bezoek ook waar jij bij mag zijn. Je gaat erheen vanmiddag. Wat verwacht je ervan? Nou, we hebben al een beetje het draaiboek in kunnen kijken. Het is de bedoeling dat de koning daar aankomt. En die wordt dan ook rondgeleid door Nanette van Schelven. Dat is de directeur-generaal van de douane. En ook de lokale, de locatiedirecteur Chris Melders is ook aanwezig. En dan wordt hij over het haventerrein rondgeleid. En dan krijgt hij een aantal dingen te zien. Hè. De manieren waarop de douane controleert op de aanwezigheid van drugs tussen de lading. Ja, onder andere. We gaan erover praten tot 6 uur. Zet je nou te luisteren en heb je hier vragen over... dan mag je deze ochtend die vragen stellen aan Eldridge Benturi. Hij werkt voor de krant, dus voor PZC daar in Zeeland. En zet je te luisteren, heb je die vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. De haven van Vlissingen is groot, niet zo groot als de haven van Rotterdam... maar toch ook eentje van statuur. En een belangrijke plek waar veel vangsten worden gedaan... is de Bijleveldhaven, wordt die genoemd. Veel cocaïne komt daar binnen. Wat maakt Eldridge juist die plek, die haven, zo aantrekkelijk? Om te beginnen ligt die aan open zee. Dus dat is voor de schepen makkelijker te bereiken. Maar hij is niet zo groot als in Rotterdam. Maar er komt ook heel veel fruit binnen sinds de jaren 90. En ja, die fruitlijnen die maken die haven ook wel heel aantrekkelijk... om zeg maar drugs uit Zuid-Amerika mee te voeren. En dat zien we dus ook. Hè. Als je de cijfers erop terugslaat, dan zie je dat er vanaf het begin jaren 90 regelmatig drugs komt. En ja, dat het de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Maar dat heeft waarschijnlijk ook weer te maken met dat er in andere havens meer gecontroleerd wordt. Mm-hmm. Het zogenoemde waterbedeffect. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo algemeen bekend dat criminelen altijd andere manieren zoeken. Als het op de ene plek zeg maar, wat moeizamer gaat, dan zoeken ze altijd weer andere plekken om het... daar weer toe te passen. Zeker, maar het is dus een belangrijke haven omdat er fruit binnenkomt. En fruit is een product waar je makkelijk je drugs tussen kan verstoppen. De haven ligt een stukje uit de stad. Beperkt dat daarmee ook de overlast zich alleen tot die haven? De mensen in de steden die merken er in die zin weinig van... dat ze het wel lezen natuurlijk in de media. Ik bedoel, het is algemeen bekend dat de Vlissingen steeds meer genoemd wordt... als haven waar drugs wordt binnengesmokkeld. Maar ja, verder in de steden zelf merk je er weinig van. Ik bedoel, als jij vanuit Walcheren naar Zeeuws-Vlaanderen rijdt... dan moet je langs het havengebied. Nou, dan weet je dat het daar plaatsvindt. Maar als je er niet moet zijn, dan... daar merk je er niks van. De mensen in de haven zelf, die hebben het er natuurlijk wel over. Mm-hmm. Omdat het hun werkterrein is. En wat werken zij binnen die haven ervan? De mensen die hier werken, die krijgen sowieso wel te horen van hun werkgevers inderdaad, dat ze er rekening mee moeten houden. Want het is algemeen bekend dat mensen die in de haven werken benaderd kunnen worden. Daar draaien ook heel veel campagnes voor om ze daarvoor te behoeden en ze weerbaarder te maken. Zij krijgen bijvoorbeeld opgelegd dat zij niet met hun werkkleding naar huis moeten gaan of naar het werk moeten komen, omdat ze dan herkenbaar zijn als havenmedewerkers. Er wordt ook geadviseerd om bijvoorbeeld geen foto's van jezelf in werkkleding op social media te plaatsen en dat soort dingen. Die worden daar wel soort van op getraind om daar niet mee in zee te gaan. Zeg maar. Ja, dat is best huge, toch? Dat je eigenlijk je werk niet mag laten zien op je werk, op je Facebook, op je Instagram, op whatever social media. Wat voor werk je doet, dat zeggen havenmedewerkers daarover tegen jou? Wat vinden ze van dat soort maatregelen? Nou, ze begrijpen het, hè, dat zo werkt. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een beperking die je wordt opgelegd. Maar ja, we hebben in het verleden ook wel met havendirecteuren gesproken. En die vertellen ook dan dat de medewerker wel eens op de parkeerplaats is benaderd door iemand. Hè, willen ze geld verdienen om door drugs naar binnen te smokkelen. Ja, goed, dat raden ze hun medewerkers ook af. Mm-hmm. Maar ja, ze kunnen niet anders doen dan hun goed voorlichten. Nee. Vlissingen is steeds meer in trek, mede door dat waterbedeffect wat jij ook noemt. Als er in andere havens, zoals Rotterdam of Antwerpen, harder wordt opgetreden, dan verspreidt die criminaliteit zich gewoon op een gegeven moment naar andere havens. Wat is een andere belangrijke reden dat de Vlissingse haven een steeds grotere doorvoerhaven is geworden? Een andere reden. Ja, wat bedoel je precies? Nou, is er nog een andere reden? Of is het vooral dus omdat in Rotterdam en Antwerpen harder wordt opgetreden? Ja, dit is in ieder geval een theorie die ook genoemd wordt. Hè? Maar je weet natuurlijk ook nooit of dat echt zo is. Als je mensen van bijvoorbeeld de zeehavenpolitie, dus sinds kort is er een zeehavenpolitie opgericht. Als je die mensen spreekt, dan zeggen ze dat in ieder geval de criminelen het gebied, dus Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen, gewoon als één werkgebied zien. Dus dat ook de werkwijze zoals die in Rotterdam en Antwerpen wordt toegepast, ook hier wordt toegepast. Dat het eigenlijk wel logisch is, omdat het in het verlengde ervan ligt. Dat is in ieder geval wat gezegd wordt. Een politieactie in 2020 die gaf veel inzicht hoe de situatie ook is in Vlissingen. De naam van die politieactie, dat was Portunus. En die gaf inzicht in eigenlijk de manier waarop drugs uit de Vlissingse haven werd gehaald. Wat waren de belangrijkste inzichten, bevindingen van die politieactie toen? Ja, het was een grote politieactie. Je noemde hem al net even. Er waren 400 agenten die door de hele provincie eigenlijk werden ingezet. Ze deden op heel veel plekken invallen. En er werden ook meerdere mensen aangehouden. En die actie die was er eigenlijk op gericht dat havenmedewerkers zich zouden hebben bezighouden met de smokkel van drugs. Dat werd ook laten zien door camerabeelden waarbij ze onherkenbaar in beeld werden gebracht. En wat je eigenlijk zag is dat er personen de haven opgingen om een reguliere dienst te draaien. Mm-hmm. Met tassen, dat zag je dan ook. En het Openbaar Ministerie maakte daarvan bekend dat ze dan weer na hun dienst de terrein verlieten. En dan die tassen vermoedelijk gevuld waren met drugs. Wat ze daarmee wilden aantonen was eigenlijk dat mensen van binnenuit meehelpen om drugs van het terrein af te halen. En dat is dan ook een variant. Hè. Er wordt altijd gezegd dat er altijd hulp van binnenuit nodig is om drugs van het terrein te halen. Mm-hmm. Want anders lukt dat gewoon niet. Je kan niet zomaar naar de haven rijden en daar een paar sporttassen met drugs weghalen. Dus er moet op een of andere manier een connectie zijn met mensen die daar al werken. En dat was eigenlijk wat ze met de actie Portunus hebben aangetoond. Ja, dat je dus medewerkers gewoon naar binnen zag lopen met een volle sporttas, op een gegeven moment het einde van de dienst weer naar buiten zag lopen. Was dat het enige wat ze hebben aangetoond? Of konden ze bijvoorbeeld ook door onderschepte PGB-berichten, dat zijn die versleutelde berichten die op een gegeven moment veel gekraakt werden door de politie en door het Openbaar Ministerie, konden ze op die manier ook meer inzicht krijgen op wat aan de hand was? Nou ja, die actie die draaide inderdaad heel erg om die onderschepte berichten. Hè, want er was het natuurlijk landelijk heel veel om te doen geweest dat er PGP-telefoons waren gekraakt. Ja, en ze hebben eigenlijk heel erg kunnen meelezen met wat die havenarbeiders met elkaar communiceerden. En dan ging het heel erg over hoeveel geld er in het vooruitzicht lag om zeg maar een handeling te verrichten. Of dat ze mensen op de verlading hadden om te helpen. Dus ik kreeg heel erg inzicht dat die mensen heel erg waren ingevoerd en heel erg op elkaar waren ingespeeld. Hoeveel geld lag er in het vooruitzicht voor hen? Ja, goed, de bedragen die werden genoemd, hè, dan, we hebben dat appverkeer kunnen lezen. En dan ging het om bedragen van wel 55.000 euro. Dus het zijn forse bedragen die werden genoemd. Ik heb de rechtszaak ook bijgewoond. En ja, er wordt altijd bestreden dat het werkelijk om die bedragen ging. Hè. Dat weet je natuurlijk ook nooit, maar die werden wel genoemd, die bedragen. Ja. Vorige week was er nog een rechtszaak ook hierover. En ook morgen worden uithalers, dat is dan net weer een andere variant, wat ook op zo'n haventrein gebeurt, staan terecht. Maar vorige week was er ook een rechtszaak en daar was zij bij aan bezig. Een aantal Albanezen verdacht zijn. En dat geeft een bijzonder inkijkje in de werkwijzen van die drugssmokkel. Kan je wat vertellen? Hoe zijn zij te werk gegaan? Ja, die rechtszaak die vond ik wel bijzonder. Omdat je hoort heel vaak dat er bijvoorbeeld drugs tussen het fruit is gevonden. En dat is dan een beetje de bekende manier. Maar deze groep Albanese, dat waren er 7... die werden op een gegeven moment gezien op een parkeerplaats vlakbij de kerncentrale. Een beveiliger die had ze gezien. Het was een beveiligde parkeerplaats. En eigenlijk een plek waar je nooit hoeft te komen als je er niet hoeft te zijn. En die Albanese die hadden heel veel duikuitrusting met zich mee. Pakken. En dat maakte hen al verdacht natuurlijk. En toen ze werden aangehouden, hadden ze het verhaal dat ze kwamen duiken. Een duikklus, maar ze wisten eigenlijk niet precies wat er moest gebeuren, werd verteld. Alleen ze hadden ook telefoons meegenomen. En op die berichten werd een boot genoemd. 2 boten eigenlijk. En een hoeveelheid drugs die daarop zou liggen. En de politie heeft vervolgens de volgende dag een onderzoek gedaan. En toen hebben duikers drugs gevonden in de zeekast van een schip. Dat zit aan de onderkant van een schip onder de waterlijn. Dus onder water. Op die plek wordt de motor dan gekoeld met zeewater. Maar daar is toen een lading drugs gevonden. Ja, en dan concludeerde de politie dat 1 en 1 2 is. Dat ze dus daarnaar op zoek waren. En ook dus een nieuwe manier van verstoppen eigenlijk. En die drugs binnenkrijgen. Ja. Dus niet meer op het schip, in een container of in het ruim. Maar dus onder het schip, onder water. Ja, klopt. Dus wat ik net al zei, hè, dat ze andere manieren zoeken om de drugs binnen te halen. Ze blijven gewoon zeg maar hun methodes aanpassen. En kijk, die jongens die ontkenden of die beriepen zich op hun zwijgrecht. Maar een van de aanwijzingen voor de politie was bijvoorbeeld naast de berichtgeving was dat ook dat aan een van de duikpakken zat bijvoorbeeld een Baco-sleutel bevestigd. Die zat vast aan het duikpak. Ja, en die paste dan heel toevallig op de schroeven waarmee de zeekast was afgesloten. Dus die waren echt wel heel erg goed voorbereid om de drugs eruit te halen. Ja. Je bent naast journalist, waar je veel als journalist schrijf je hier veel over, maar je bent ook Zeeuw. Wat vind je hiervan? Dat dit allemaal zo aan de hand is in die Vlissingse haven? Wat vind ik ervan? Het is iets wat helaas in de samenleving plaatsvindt. Het is ook wel logisch, zou ik haast willen zeggen. Als je ziet wat er in Rotterdam gebeurt, waarom zou dat in Zeeland niet gebeuren? Het is iets wat er helaas bij hoort. Wat gebeurt, laat ik het zo maar zeggen. Ja, en wat vinden de andere Zeeuwen ervan? Nou, als je, wat ik net al zei, mensen die in de haven spreken, dat vind ik dan wel opvallend, maar ook wel weer wat je kunt verwachten. Kijk, mensen die in de haven spreken, dat vraag ik wel eens aan mensen in de haven. Hoe is dat dan op je werk? Je gaat naar je werk en dan wordt er over gesproken. Je kijkt om je heen. Ja, nou, dan zeggen havenmedewerkers wel eens van ik wil er natuurlijk weinig mee te maken hebben of niks eigenlijk. Dus ik doe gewoon mijn werk en ik kijk niet te veel om me heen. En dat is natuurlijk niet. Ik bedoel, je wilt er wel gerust met een rustig gevoel naar het werk kunnen gaan. Ja, zeker. Morgen staan uithalers ook terecht. Dat is ook een bijkomend probleem. En dat vinden ook de controleurs daar in Vlissingen. Ik liet er daar het volgende even over weten. Wat vooral opvallend is dat we veel insluipers hebben tegenwoordig. Vorig jaar ruim 20 en het afgelopen half jaar ruim 30. Dat is zeer opvallend. De criminelen komen steeds voor kleinere partijen. En dat zien we dus ook in Vlissingen gebeuren. Ja, criminelen komen voor steeds kleinere partijen. Die sluipen naar binnen, worden ook wel uithalers genoemd. Morgen staat er een zitting gepland in een rechtszaak rondom deze groep. Wie zijn dat eigenlijk dan, die uithalers? Ja, morgen moeten er een aantal uithalers voor de rechter verschijnen. En de uithalers kenden we tot voor kort eigenlijk alleen maar van Rotterdam. Hè. Rotterdam, als je de berichtgeving volgt, dan worden vrijwel wekelijks uithalers opgepakt op het haventerrein. Die dan vermoedelijk uit zijn op drugs. En wij hebben hier in Zeeland eigenlijk pas vorig jaar te maken gehad met uithalers. Dus mensen die op het haventerrein waren en vermoedelijk op zoek waren naar drugs. Dat was de, voor het eerst gebeurde dat met 5 mensen die wilden inbreken bij een bedrijf waar naar later bleek 12 sporttassen klaar lagen met drugs erin. En wat we de laatste maanden zien is dat er ook veel jonge uithalers worden aangehouden. En dan niet altijd wordt de drugs gevonden, moet ik er ook bij zeggen. Maar wat wel opvalt is dat er dan ook jonge uithalers bij zitten die, die vaak uit de omgeving van Rotterdam komen. Onder wie zelfs laatst een 15-jarige jongen. En dat zie je natuurlijk in Rotterdam wel veel vaker gebeuren. En ja, en dit zijn jongens die vermoedelijk wel geronseld zijn om hier drugs uit te halen. Ja, dus het zijn jonge verdachten die niet per se uit de omgeving van Vlissingen komen, maar dan eerder uit Rotterdam of uit andere delen van de Randstad. 15 jaar, onwijs jong. Straks wil ik daar graag ook met je over doorpraten. Op de manier waarop deze jongens dan ook geronseld worden. En we gaan ook verder in op de strijd tegen die drugscriminaliteit in Vlissingen. Zit je nou te luisteren, heb je deze ochtend vragen hierover, dan mag je die stellen. Je stelt de vragen dan aan mijn gast en dat is Eldridge Penturi, werkzaam voor PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant. Vragen stel je in de Radio 1-app. 9 minuten voor 17:30 is het geworden. 30 augustus 2023. Het belooft een druilige dag te worden vandaag. En daarom is dit dan wel fijne muziek daarbij. Rye. En Song For You. luistert naar Radio 1. Dit is 5:05. Rai was dit en Sang for You. Vroeg is het waar je naar luistert. Vandaag bezoekt de koning samen met demissionair staatssecretaris van Toeslagen en douane Aukje de Vries het haventerrein in Vlissingen. Naar Rotterdam en Antwerpen is deze haven intrek bij criminelen namelijk. Wat moet er gebeuren om die criminaliteit daar tegen te gaan? Daar heb ik het deze ochtend over met journalist Eldridge Penturi. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vragen. En die vragen worden gesteld bijvoorbeeld door Henry Gerers. Hij zegt, zou het helpen om een grootschalig camerasysteem in het havengebied aan te leggen en alle binnenkomende personen vast te leggen en ook te identificeren? En zou het niet helpen als iedereen dan die er werkt in het havengebied verplicht een ID bij zich moet hebben en gelijktijdig een werkpas met pasfoto? Zou dat werken, Eldridge? Nou, dat klinkt wel heel goed, moet ik zeggen. Ik moest gelijk denken aan vorig jaar was ik bij een congres hier zo over veilige zeehavens in Zeeland. En daar kwamen allerlei partijen bijeen. Zoals de burgemeesters, marechaussee, douane, politie enzovoort. En allerlei bedrijfseigenaren uit de haven. En er werd gesproken, er was ook een besloten gedeelte waar ik niet bij mocht zijn. Maar daarvoor mocht ik wel even een kijkje nemen. En er was ook een bedrijf dat een demonstratie gaf met gezichtsscanners. En die man die vertelde dus dat hij biometrische passen levert aan mensen op het haventerrein. Mm-hmm. Een aantal bedrijven, zomaar een paar hoor. En de biometrische passen en dan je lichaams-eigen kenmerken. En hij had het over dat ze dan gebruik maken van de aders in de handen om iemand te herkennen. En niet van de vingerafdrukken, omdat ze werken in de haven ook met hun handen en dan zijn de vingers nogal eens vies. Maar in ieder geval, hij liet dan ook die gezichtsscanner zien waar deze meneer het over heeft. En dat is iets wat voor in de toekomst wel, wel belangrijk kan zijn. En het zag er heel erg inventief uit. En als je die overal zou kunnen neerzetten, dan zou dat misschien wel heel erg kunnen helpen. Dit zijn dan van die stappen? Alleen, zover is het nog niet. Ja, precies. Zover is het nog niet. Maar het zijn dan wel van die stappen waarvan ik denk, dit is nogal logisch, toch? Dat je dit zo snel mogelijk wil invoeren als je aan de andere kant zo'n groot probleem hebt met drugscriminaliteit in je haven. Dan ben je toch als eerste, dan is het topprioriteit om een soort van dit soort regels in te voeren. Ja, zeker. Dat klopt ook. Kijk, jaren geleden is het door TNO een rapport geschreven waarin stond dat er wat er nogal mankeerde aan de haven. Dat het zo lekker als een mandje was eigenlijk de conclusie. En een van die maatregelen zijn deze passen. De passen en die scanners dan, als wens. Maar er is, wat ik net al zei, wel een en ander veranderd. Maar zover is het nog niet dat ze er allemaal staan. Nee. Dominicus, die vraagt zich af in de Radio 1. Goedemorgen, zegt hij, krijgt de douane ook meer met geweld te maken? Ik stel me zo voor dat je als crimineel dan ook geweld gebruikt om je doel te bereiken. Ja, je liet net al een geluidsfragment horen. Dat was Chris Mels, de directeur van de douane hier in Vlissingen. En die heb ik toen ook gesproken. En in hetzelfde interview gaf hij ook aan van we hebben te maken met uithalers, maar ook zei hij erachteraan, dat het toch ook wel brutale jongens zijn. En hij noemde toen het voorval waarbij ook waarschuwingsschoten werden gelost. Om maar aan te geven dat, dat ze geweld niet schuwen. Mm-hmm. Het is vooralsnog niet echt gebeurd, maar hij noemde het voorval expres omdat hij wil aangeven dat het jongens zijn die ver willen gaan. Ja. Ja, echt eigenlijk niet zoveel te vrezen hebben. En dan denk je, dan ga ik maar een jaartje brommen als ik word opgepakt. Ja, dat klopt. Overigens moet ik wel zeggen, je had het net over de jonge uithalers die vaak worden gezien. Het is niet alleen maar jong. Want vorige week was ik dus bij die rechtszaak waarbij de Albanese er waren. Dat waren zeker geen twintigers. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik heb een tijdje terug ook met Jarin Eski gesproken. Dat is die criminoloog uit Amsterdam. En toen hadden we het heel erg over de uithalers. En die gaf bijvoorbeeld aan dat als je kijkt naar de jonge uithalers, vond hij weer dat eigenlijk onderbelicht blijft. Dat het in zijn ogen niet alleen gaat om gewetenloze criminelen. Dus hij noemde dat de jonge jongens die geronseld worden en dan gedwongen worden Omdat ze bijvoorbeeld ze zitten in een kwetsbare positie, omdat ze niet goed mee kunnen of mee willen in de maatschappij. En dat ze daardoor een prooi zijn om geronseld te worden voor dit soort praktijken. Ja. En als ze dan gedwongen worden, moet je ze meer zien als kindsoldaten. Dat woord nam hij in de mond, zoals in Sierra Leone gebeurde. Dan dat ze echt zware criminelen zijn. Ja, precies. Dus dan zijn ze eerder slachtoffer dan dat ze zelf echt voor criminele activiteiten gaan. Ik las wel ook dat vroeger, tot een paar jaar geleden, je eigenlijk ook niet een hele hoge straf kon krijgen als je dan werd opgepakt binnen dat haventerrein zonder cocaïne. Als je bijvoorbeeld daar opeens rondliep en daar niet mocht zijn, want dan kreeg je allereerst maar €95 boete volgens mij, hè? Ja, klopt. Dat was het maar een paar tientjes. En in Rotterdam zag je dan vaak dat de uithalers daar eigenlijk om lachten. Omdat ze wisten, als wij toch die drugs uithalen, dan krijgen we daar een flinke beloning voor. En dan betalen wij die boete met een lach. Maar inmiddels is die wet wel aangepast. Overigens is er natuurlijk nog wel discussie over. Want er is ook vaak beroepen aangetekend. En zijn er ook rechtszaken geweest waarbij die straffen dan weer ongedaan werden gemaakt. Maar ik moet ook zeggen dat je toch wel ziet. Ik heb hier ook al meegemaakt dat er uithalen zijn die dan toch door de rechter een jaar cel kregen opgelegd. Maar dus dat varieert wel. Maar die wet is in ieder geval wel aangepast. Ja, dus dat is in ieder geval minder aantrekkelijk geworden. Ja, als je aan de ene kant €5.500 kan verdienen en je moet misschien daar één keer €95 voor betalen, dan kies je natuurlijk makkelijk daarvoor. Diana Kort die vraagt zich af, worden vissers met hun en haar schepen ook steeds vaker ingezet en benaderd? Sorry, wie zei je? Vissers. Vissers. Om drugs te smokkelen, bedoel je? Ja, ik denk dat Diana daarop doelt. Nou, we hebben wel voorbeelden dat er wel eens een visserschip is onderschept. Maar ik moet zeggen dat in dit verhaal heb ik dat nog niet meegemaakt. Ook omdat eigenlijk de visserschepen zie je hier niet in de haven, zie je ze niet. Dan zie je eigenlijk meer de grote zeeschepen die echt met een heel andere lading binnenkomen. Dus vissers in dit verhaal heb ik nog niet echt gezien. Goeie vragen worden gesteld. Blijf die vragen stellen, zou ik zeggen, aan Eldries Bentouri in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Gaan we door even met ander nieuws vandaag. Want vandaag begint de 80e editie van het Venice International Film Festival. Het oudste filmfestival ter wereld. En smet op het festival is dat veel acteurs niet aanwezig zullen zijn vanwege hun staking. Veel rode lopers blijven mogelijk leeg. En ook de openingsfilm moest worden vervangen. Daarom deze plaats vandaag dan maar. Benny Sings en Movie Star. Like a movie star, picture perfect like a dream. I don't fit up on that screen, I never did. So many moving parts burn me down just like a stream. You're a drug and I'm a fiend, I need a fix. Must be something out there. Venetië dus, dat 80ste filmfestival, begint in afgeslankte vorm door de vele stakingen van acteurs en schrijvers, hoorde je Benny Sinks en Movistar. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vandaag brengt koning Willem-Alexander en demissionair staatssecretaris Aukje de Vries een bezoek aan de haven in Vlissingen. De reden de hoge drugsvangsten van dit jaar. De strijd tegen drugsinvoer is een zware. Hoe gaan die importeurs nou te werk en kan die strijd nou echt ooit gewonnen worden? Praat ik nog tot 6 uur over met mijn gast Eldridge Venturi, journalist bij PZC en volgt dit ook al jaren op de voet. Zit je nou te luisteren, stel je vragen aan hem in de NPO Radio 1-app. Ja, Eldridge, in wat maakt die Vlissingse haven zich nou zo anders dan de Rotterdamse haven? Ja, ik zei het net zo even al, dat de haven is sowieso natuurlijk wat kleiner, hè, dan Rotterdam. Zeker niet minder aantrekkelijk, dat blijkt ook wel uit de vangsten. Maar wat Vlissingen sowieso wel wat anders maakt, is dat er nog op de traditionele manier wordt gewerkt, meer dan in Rotterdam. In Rotterdam gebeurt eigenlijk alles met containers en is alles geautomatiseerd. En in Vlissingen hebben ze ook wel containers. Op jaarbasis komen er dan zo'n 50.000 worden er elk jaar komen daar binnen. Maar veel gebeurt gewoon via een conventionele lading. Dus dan komen er losse pallets binnen en dat zijn er 700.000 per jaar. En dus dat betekent ook dat die pallets allemaal los uit die uit het scheepsruim moet worden gehezen. Mm-hmm. En dat gebeurt veel meer dan in Rotterdam. En daardoor is het ook wat kwetsbaarder, zeg maar, om die drugs eruit om de drugs ertussen te stoppen. Ja, want je kan eigenlijk in Rotterdam zeggen, dan wordt zo'n container door een scanner heen gegooid en dan kan je vrij makkelijk de drugs herkennen. En in Vlissingen zou je dat pallet voor pallet moeten doen. Ja, die pallets die worden er dan uitgehezen. Bij het verhaal dat we laatst in de krant hadden, zag je ook op die foto's hoe die pallets dan eruit worden gehaald. Maar die pallets die doen ze dan, die zetten ze dan op een trailer. Mm-hmm. En dan reizen die trailer door die scanner. Als er een container is, dan halen ze de container er ook wel doorheen. Maar ja, het kost natuurlijk wel tijd om die pallets eerst in die trailer te zetten. Ja. En de douane vertelde me wel dat ze de controles wel juist uitvoeren op het moment dat die pallets uit de schepen worden gehaald. Dus niet dat ze eerst naar de loods worden gebracht, omdat ze dan eigenlijk daarmee de kans vergroten dat iemand er dan toch nog drugs instopt of uithaalt. Dus ze halen hem eruit en dan gaan ze hem gelijk controleren. Dat is wel een andere werkwijze ten opzichte van een paar jaar geleden. Is dat ook iets, die werkwijze van de douane, wat de koning vandaag expliciet gaat zien? Ja, dus de koning krijgt een aantal controlemiddelen te zien, waaronder de scanner. En een van de dingen die ze ook laten zien, dat is de OED. Odor Extraction Device noemen ze dat. En ik heb zelf daar al een keer een demonstratie van gezien. Het is wel een bijzonder apparaat eigenlijk. Een douanebeambte duwt dan een slangetje tussen de deuren van de container. Zonder de container open te maken. Dus de zegel blijft gewoon intact. En met dat slangetje wordt dan lucht uit de container gezogen. En dat wordt bewaard in een potje. En dat potje wordt dan vervolgens in een trailer geplaatst. Waar ook andere potjes staan. En ze laten dan een drugshond langs al die potjes lopen. Met het potje dus waar ook de lucht uit die container is bewaard. Zit. En op het moment dat er dan een drugs in die container zit, dan weet die hond dat hij dat potje eruit moet halen. En vervolgens weet de douane dan, we moeten die container controleren. Ja. Ja, dat is wel een vernuftig apparaat. Zeker. Maar goed, dat kunnen ze dan alleen op een container toepassen. Maar het voordeel ervan is wel dat ze niet eerst allemaal containers of moeten door de scanner moeten halen of moeten openmaken. Ja. Moeten wel bij zeggen, maar dat heeft waarschijnlijk ook ermee te maken, omdat er minder containers zijn dan in Rotterdam, dat die OED of OED, zoals ze hem noemen, die heeft hier in Vlissingen nog niks opgeleverd. Althans, de laatste keer dat ik bij de douane was. Een paar weken terug. Maar in Rotterdam heeft het al een paar keer tot succes geleid. Dat ze een container hebben opengemaakt waar drugs in zat. En dan zullen sommige luisteraars denken, nou, waarom controleren ze dan niet elke container die of elke pallet die van zo'n boot afkomt? Maar dat kan dus niet, want het gaat vaak om fruit. En fruit moet zo snel mogelijk eigenlijk weer doorgaan naar het achterland. Hè? De bananen moeten zo snel mogelijk verspreid worden over Nederland of misschien wel verder weg Europa in. Ja, of naar Duitsland, dat kan ook nog. Ja, dat klopt. Het gaat om gekoelde producten. En dat maakt fruit natuurlijk ook interessant om drugs tussen te stoppen. Maar je zei het net zelf al, het fruit moet natuurlijk snel worden doorgevoerd. Dat is overigens ook een van de oorzaken dat ze wel hebben ontdekt. Dat je bijvoorbeeld de smokkelaars dan, hè, de portunus waar we het net over hadden, die zaak. De grote politieactie. Kwamen ook achter. Ja, toen werd ook in de berichtgeving werd opgemerkt dat er niet te veel drugs tussen de bananen mocht worden gestopt. En het ging om precies te zijn om 350 kilo. Want als je meer drugs tussen de bananen stopt, is gebleken, en dat weet de douane nu dus ook, vertelden ze me, dan krijg je in de luchtstroom, dan verandert de luchtstroom tussen die bananen. En dan gaan de bananen rijpen. En wat krijg je dan? Dat ze niet groen aankomen zoals het hoort, maar dan komen ze geel aan. Ja. En ja, sinds die zaak is het voor douane, en dat hebben ze dus laatst ook nog ontdekt, dankzij die berichten dus. Dat een douanebeambte die net was begonnen, die zag ineens geel fruit tussen het groene fruit. Ja, en toen hebben ze het opengemaakt en toen bleek er ook cocaïne tussen te zitten. Kijk, zo doet het fruit dus eigenlijk gewoon het werk voor je. Nou, zo zijn er verschillende dingen die al worden ingezet om de drugs eruit te halen. We horen ook al dat er van buitenaf mensen het terrein binnenkomen. Er komen mensen zelfs via het water proberen de drugs uit de onderkant van het schip te halen. En er zijn ook eerder al rechtszaken geweest tegen havenmedewerkers. Mensen die gewoon op dat haventerrein werken, maar toch ook meewerken aan drugsacties. Een van die medewerkers die gaf alles bijna toe. Kan je vertellen wat hij vertelde over zijn werk naast zijn havenwerk? Ja, dat was wel bijzonder. Dat was die actie van Portunus. De meeste mensen die voor de rechter moesten verschijnen, die zeiden eigenlijk niks. Zwijgrecht was het vooral. Maar een van de medewerkers die wilde toch wel vertellen zonder namen te noemen van anderen. Die wilde vooral voor zichzelf spreken. En die vertelde dan dat hij als heftruckchauffeur aan het werk was. En wat zijn taak was om pallets weg te zetten. Hij kreeg dan de juiste barcodes door. En zette de pallet dan weg. En hij vertelde tegen de rechter dat hij dan een foto maakte om het door te sturen. Zodat hij om zichzelf eigenlijk in te dekken. En dat was dan hetgeen wat hij moest doen. Hij werkte op de outtake-afdeling van een bedrijf. En hij vertelde er ook bij dat hij voor elke keer dat hij dat deed, dat hij dan €25.000 kreeg. En dat is hem 7 keer gebeurd, vertelde hij. Dat was wel opvallend dat hij dat gewoon eerlijk wilde vertellen. Ja, €25.000 per keer, dat is best goed. Daar kan je natuurlijk een havensalaris denk ik niet tegenover zetten. Nee, dat is een flink salaris. En dat maakt het ook zo lastig om het aan te pakken. Hè? Want er draaien wel allerlei campagnes ook hier. Je krijgt €30.000, heet dat dan. Maar wat dan? Hè? En dan met allerlei waarschuwende teksten erbij. Dat je niet meer terug kan. En dat je alleen maar veel ellende op je hals haalt. Maar die bedragen die maken het heel erg lastig. Ja. Want als iemand wordt benaderd. En je hebt al bijvoorbeeld geldproblemen. Hè? Dat zijn vaak de kwetsbare mensen. En die weten ze ook vaak te benaderen. Ja, zeg dan maar nee, want €25.000, ja, de meeste mensen die krijgen dat niet per week. Nee, zeker niet. Andere acties die worden gevoerd, of in ieder geval vanuit de overheid worden ingesteld, is een zogenaamde zeehavenpolitie. Deze zomer, begin juli, is die zeehavenpolitie ingesteld. Die is nieuw. Wat gaan zij nou anders doen dan de normale politie? Ik ben bij die presentatie toen geweest. Wat er vooral werd verteld is dat er komen sowieso meer mensen bij. Er is een apart team geformeerd van een stuk of 20, 25 mensen die zich alleen maar gaat richten op de haven. Dus dat zijn al sowieso meer mensen. Dan heb je eigenlijk drie poten. De ene tak is dan, die werkt heel erg samen met de douane en Koninklijke Marechaussee, die ik al een paar keer heb genoemd. De andere tak die gaat echt de haven in. Dus die laten zich ook meer zien. Dat zijn de agenten in het blauw. De ogen en oren noemen ze het zelf. Dus die maken dan contact met havenbedrijven zelf. Om in ieder geval te weten wat er speelt. Maar om ze ook weerbaarder te maken. Om ze te wijzen op dingen die anders moeten. En dan heb je ook nog het opsporingsdeel. De rechercheurs die echt zich bezighouden met de onderzoeken. Dus ze gaan ook zelf onderzoeken draaien. Om bijvoorbeeld verbanden te zoeken op het moment dat de drugs is gelegd. En dan zou je zeggen, ja, dat gebeurt toch altijd wel? Ja, dat is ook zo. Alleen deze zeehavenpolitie is daar echt volop mee bezig. Alleen maar met deze tak van sport, zeg maar. Denk je dat zij het verschil kunnen maken? Ja, ook dat. Het is altijd een beetje de vraag in hoeverre dat gaat lukken. Noem het toeval. Ik was bij die presentatie, sprak toen met de teamleider van de zeehavenploeg. En ja, ik had hem gesproken en de volgende dag werd er al gelijk 500 kilo cocaïne onderschept. Kijk. Ik weet natuurlijk niet of dat daarmee te maken heeft, precies. Maar ja, kijk, ze zeggen er zelf van. We doen er alles aan om de mensen weerbaarder te maken. Ook de havenbedrijven zelf. Dus dat zal zeker helpen. Maar goed, uitroeien van het drugsprobleem zullen ze zeker niet. Maar ze noemen het dat ze vooral beheersbaar kunnen maken. Ja. Daar hebben ze het dan zelf over. Dan lijkt me dat ook best moeilijk als douane en als zeehavenpolitie om, en als haven ook überhaupt, om dit ooit echt in controle te krijgen. Want dat gaat natuurlijk ook, er moet een gesprek ook gevoerd worden over waar die drugs uiteindelijk naartoe gaat. Wie consumeert dat uiteindelijk? Wat zegt de douane daartegen over? Tegen jou? Zeggen zij ooit van ja, we gaan dit ooit onder controle krijgen? Of het is eigenlijk ook een beetje. Oh nee, dat zeggen ze eigenlijk niet hoor. Zo realistisch zijn ze wel. Kijk, je noemt het zelf al. Kijk, zolang er drugs wordt gebruikt, ja, is er altijd. Zolang er vraag blijft, ja, is het aanbod er ook natuurlijk. En dat zie je ook. Laatst is er natuurlijk in Rotterdam een lading van 3500 kilo onderschept. Die toevallig ook nog eens onderweg was naar Zeeland. Mm-hmm. Maar ja, het feit dat die wordt onderschept, ja, dat heeft ook voor de rest geen invloed op de prijs. Ik bedoel, dat die grotere ladingen worden onderschept, betekent ook dat smokkelaars dus die lading ook gewoon tussen het fruit stoppen of andere lading. Mm-hmm. Ze blijven het doen. Sterker nog, ze doen het waarschijnlijk veel meer. Dat is ook wat deskundigen ervan denken. Dus ja, dan kan je wel heel stoer roepen dat je dat probleem wel gaat tackelen. Dat doet niemand. Dat snap ik ook. Dat kan ook niet. We gaan er zo nog over doorpraten. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over nog? Dan mag je die stellen aan Eldridge Benturi. Hij is journalist bij PZC. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Het is bijna 17:50. Als je echt haast hebt, het is nu 17:56. Zit je te luisteren? Vragen mag je stellen. Angus en Julia Stone zit Private Lands. City, the windy city. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Het is 30 augustus 2023. Je luistert naar Vroeg. Vandaag bezoeken Willem-Alexander en demissionair staatssecretaris van Toeslagen Aukie de Vries het haventerrein in Vlissingen. Want na Rotterdam en Antwerpen is deze haven zeer in trek bij criminelen. Daar praat ik nog tot 6 uur over met journalist Eldridge Spenturi, werkzaam voor PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant. Even kijken, wat voor vragen er nog binnenkomen. Nou, Laszlo, die zegt het volgende. Waar gaan al die drugs eigenlijk uiteindelijk naartoe? Ja, als het wordt onderschept, dan wordt het vernietigd uiteraard. Maar dat bedoelt hij waarschijnlijk niet. Nee, ik denk als het lukt ze uit die haven te halen, waar gaat het daar naartoe? Ja, dat is ook een beetje onduidelijk. Wat we zowel steeds teruglezen is dat dat drugs ook heel vaak bedoeld is om naar het buitenland te gaan. Maar je ziet natuurlijk ook wel dat het gewoon wel in Nederland blijft. Ik heb dit jaar ook een van de rechtszaken nog gevolgd. Dat was naar aanleiding van een vangst van 4500 kilo in 2020. Was dat. Mm-hmm. En toen zag je dus wel dat er, zeg maar, die drugs die werden uit de haven gehaald via een vrachtwagen. En die werden toen ergens bij een huis in Zeeland werden die gedropt. En toen werden ze daar, zeg maar, in pakketjes werden ze verdeeld. En van daaruit was het de bedoeling om die te verspreiden. Mm-hmm. En ik noemde 4500 kilo, maar het ging eigenlijk om twee vangsten. Eén die was onderschept, die was in de haven onderschept van 4500 kilo. En een andere vangst, dat was dus die waar ik het net over had, die werd dan vanuit dat huis werd dat verspreid. Die drugs hebben ze eigenlijk nooit meer gevonden, maar ze hebben terug kunnen lezen dat die drugs wel binnen zijn gebracht. Dus om aan te geven dat die wel in Nederland is gebleven en van daaruit gedistribueerd is naar andere plekken. Ja, en waar en hoe precies, dat blijft dan onduidelijk. Maar die drugs zijn wel in Nederland aangebracht. Dus en vanuit Nederland weer verspreid. Ja. Verhandeld dus. Een andere vraag die binnenkomt van Martin. Die vraagt zich af, zal de oorlog tegen drugs ooit gewonnen worden? En is de bestrijding dan misschien niet schadelijker dan de drugs zelf? Ja, ook dat. Ja, ik durf daar geen antwoord op te geven, want wat ik net al zei, het is een utopie om te denken dat je het helemaal kan uitroeien. Daar is iedereen het wel over eens. Ze hebben het zelf, de mensen die de drugsmokkel bestrijden, hebben het zelf maar over beheersbaar maken. En ja, ik denk dat dat wel ook de meest logische uitleg is. Ja. Want ik sprak ook een van de havendirecteuren eerder al. Ja, en die zei ook van, we hebben er helaas mee te maken. En hij noemde dan de gebruikers, ja, zolang er werd gesnoven, hij noemde dan de BN'ers. Maar het zijn natuurlijk niet alleen de BN'ers die dat doen. Maar zolang het gebruiker is, dan blijft de drugs ook altijd gewoon komen. Ja. En zeg jij als journalist, zouden we niet dat gesprek meer met elkaar moeten opstarten over dat drugsgebruik en eventueel het legaliseren van een aantal drugs in ieder geval daarin? Misschien zou dat wel een opening geven. Alleen ik denk dat nog te ver weg is om dat echt te realiseren. Waarom zou dat te ver weg zijn? Je merkt dat er eigenlijk al jaren, zeg maar, op wordt gehind om dat te gaan doen. Maar er zit wat dat betreft toch geen verandering in. En waarom komt dat, denk je? Dat die verandering er toch, dat gesprek dan toch niet wordt opgestart? Je moet sowieso de wetgeving gaan veranderen. Hè, om de drugs te legaliseren. En ja, ik zie het zelf niet snel gebeuren dat het gaat veranderen. Een vraag van Erik die binnenkomt in Radio 1. Die zegt, is het meer niet zaak om de handel en de opslag in het achterland aan te pakken in plaats van het zo op de haven te concentreren? Hij bedoelt dus het verkopen van drugs, denk ik. Ja, die drugs wordt natuurlijk uiteindelijk in tassen dat haventrein afgebracht, uitgehaald. En dan daarna wordt het natuurlijk weer ergens anders opgeslagen. Is het niet interessant om ook die stromen in de gaten te houden? Ja, die stromen die worden ook wel in de gaten gehouden. Alleen ja, het idee is natuurlijk dat ze het gelijk bij de bron aan willen pakken. En dat is waar de drugs binnenkomt. Dus op het moment dat je daar al begint, ja, dan heb je de drugs natuurlijk al van straat gehaald. Dat is het idee erbij natuurlijk. Maar het gebeurt wel degelijk, maar veel minder dan dat het in de haven wordt onderschept. Kijk, er zijn ook voorbeelden van dat de drugs bijvoorbeeld in loodsen wordt onderschept, omdat ze mensen hebben geschaduwd bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan laat ze het soms nog wel eens even doorlopen, zeg maar, totdat het echt in een loods wordt aangebracht. Maar hier heb je natuurlijk wel gelijk de grote hoeveelheden te pakken. Ton die vraagt zich af in de Radio 1 app. Gaat het alleen om cocaïne of zitten er ook andere drugs in de Vlissingse haven? Het gaat voornamelijk om cocaïne. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste keer, een van de laatste keren, was er een paar honderd kilo cocaïne gevonden. Maar er zat ook een grote hoeveelheid. Maar het was maar dat was niet zo heel veel. Tientallen kilo's hash zaten er ook bij. Oké, okay, dus er soms ook nog wel andere drugs. Ja, niet veel hoor. Het is eigenlijk voornamelijk cocaïne. En Ali, die zegt ook nog in de Radio 1... kan het zijn dat de Vlissingse haven en Vlissingen als havenstad in grotere zin minder aantrekkelijk wordt door deze drugsmokkel? Dat denk ik niet. Ik noemde in het begin van het programma al... Ja, dat er eigenlijk in de stad weinig van te merken is. Kijk, drugsgebruik heb je overal natuurlijk. Maar ik heb niet het idee dat de stad daar last van ondervindt. En dat Vlissingen daarom minder aantrekkelijk is. Denk jij, Eldridge Penturi, de havenofficier Marco van Leeuwen... die noemde de kooksmokkel een gevaar voor de samenleving. Denk jij dat als we elkaar over 3 jaar spreken... er veel veranderd is in de aanpak en de invoer van cocaïne in Vlissingen? In de aanpak denk ik wel degelijk. Hè. Die zeehavenpolitie, ja, daar verwacht je toch wel wat verandering mee. Nou goed, als het gaat om beveiliging van de haven, van het haventerrein, verwacht ik daar ook wel wat verandering in. Dus ik denk wel dat er nog steeds drugs zal worden onderschept. En of dat meer of minder is, ja, dat zal de tijd uitwijzen. Vandaag gaat de koning samen met de demissionair staatssecretaris een bezoek brengen aan die haven van Vlissingen om te kijken hoe die strijd tegen drugs daar wordt gevoerd. Dankjewel, Edric Penturi, journalist bij PZC. Gaan vandaag ook die kant op. We gaan er over lezen in de krant. Tot zover vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. En morgenochtend om 5 uur zijn wij er weer. Rustig aan vandaag. Ik wens je een goede woensdag. NPO Radio 1. 6 uur.